mandră. Ideala li se mărite astu serene, Dacova tine e bealo tolice. Ideala li se mărite astu serene, Dacova tine e bealo tolice. Yeah.